Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Амаль у самым цэнтры Коўна, на Лайсвіс-алеі, ёсць заалагічны музей. Фантастычныя экспанаты, цудоўная экспазіцыя. Аднак больш за ўсё мяне асабіста кранула зала, прысвечаная ўласна заснавальніку музея, Тадэушу Іваноўскаму, Іванаўскасу. Доўга разглядаў здымак, на якім Тадэуш разам са сваімі братамі, Вацлавам і Станіславам Іваноўскімі. Як гэта ўжо было не аднойчы, і зноў, за некалькі сот кіламетраў ад дому, узгадалася гародня. Пра сям'ю Іваноўскіх, з якой адначасова выйшлі выдатныя прадстаўнікі адразу трох народаў, беларускага, літоўскага ды польскага, напісана ўжо вельмі шмат. Аднак тое, што ўспрымалася як спадчына па вялікім княстве літоўскім, мела і адваротны бок. Часам нават самым блізкім людзям прыходзілася змагацца за свае ідэалы па розныя бакі, як гэта і сталася ў гародні. Менавіта на гародню прыпадае першая паважная спроба ўсталявання ўзаемных кантактаў паміж беларускім рухам і адраджонай польскай дзяржавы. У самым канцы студзеня 1919 года Станіслаў Іваноўскі, камісар польскага ўрада на гарадзенскую губерню і родны брат вядомага беларускага дзеяча Вацлава Іваноўскага, афіцыйна ад імя польскага ўраду запрапанаваў старшыне БНР Антону Луцкевічу паехаць у Варшаву для перамоваў аб уніі з Польшчай і сумеснай барацьбе супраць бальшавізму. Аднак далейшыя падзеі перакрэслілі гэтыя планы. Луцкевіч ні на якія сумесныя пагадненні не пайшоў, усялякім чынам зацягваючы перамовы. З яго гутаркі запісаў Луцкевіч у сваім дзённікі ўражанне ад першай размовы са Станіславам Іваноўскім. Годнай увагі была толькі заява, што цяпер усе палякі маюць адну супольную ідэю – за любую цану далучыцца да Польшчы. «Краёвая ідэя, – сказаў Іваноўскі, – магла б мець вагу толькі тады, калі б за ёй стаялі некалькі карпусоў войска. А цяпер мы пра яе забыліся». «Шчыра», – дадаваў Луцкевіч, – «і ясна». Зусім інакше пісаў гэтыя кантакты пазней сам Станіслав Іваноўскі. Неаднаразова Антон Луцкевіч прыватна прыходзіў да мяне з просьбой звязаць яго з генеральным камісарам усходніх зямель з мэтай усталяваць кантакт. На маё запытанне генеральны камісар выказаў згоду сустрэчы, аднак пры ўмове, што гэтыя спадары прыедуць у Варшаву якасці прыватных асобаў. Не згаджаўся ён, аднак, прыняць іх афіцыйна. На гэтым мае адносіны з беларускай радай разбіліся і ператварыліся нават у варожы. Гэткім чынам, ледзь толькі ўсталяваўшыся ўзаемныя кантакты перарваліся амаль што на месяц. Менавіта ў гэтым часе адбываецца вельмі спектакулярная падзея. Польскі камісар у гародні Іваноўскі арганізуе выезд у Варшаву ад імя неіснуючага беларускага краёвага з'езду дэлегацыі ў складзе Цвіркі Гадыцкага і палкоўніка Янсена. А гэтых постацях мы ўжо аднойчы распавядалі. У канцы сакавіка Цвірка Гадыцкі склаў на імя польскага прэм'ер-міністра адозву, у якой сцвярджалася, што існаванне самастойнай беларускай дзяржавы немагчыма, таму Беларусь у сваіх этнаграфічных межах павінна была вайсці ў сціслы звязак з польскай Рэчы Паспаліты. Карыстаючыся гэткім лістом, польскі прэм'ер заблакіраваў у Парыжы ўдзел дэлегатаў БНР у перамовах і тым самым перакрэсліў усе планы Луцкевіча, які той выношваў, будучы ў гародні. Антон Луцкевіч быў бы непрыемна здзіўлены, калі б даведаўся, што паездку Цвіркі Гадыцкага ў Варшаву арганізаваў не хто-небудзь, а малодшы з братоў Іваноўскіх. У той час, калі малодшы брат Станіслаў намагаўся ўсталяваць у гародні польскую ўладу, Вацлаў быў у Менску, дзе пазней патрапіў бальшавіцкую вязніцу. Першы раз пасля свайго вызвалення Вацлаў Іваноўскі прыехаў у гародню ў сярэдзіне ліпеня 20-го года падчас эвакуацыі польскіх войск з Менску. Тут ён выдаў з цэнтральнай касы БНР грашовыя крэдыты Цярэшчынкі, Рак Міхайлоўскаму, Дзекуць Малею. Усе гэтыя грошы пайшлі на развіццё беларускай справы на гарадзеншчыны, а сам Іваноўскі ад'ехаў у Варшаву. Другі раз у гародні ён апынуўся на пачатак кастрычніка разам з Браніславам Тарашкевічам па дарозе ў Відню. А адной з мэтаў ягонага візіту было адкрыццё ў горадзе беларускай вышэйшай школы. Самае цікавае, што гэта яму ўдалося, але праіснавала гарадзенская беларуская гімназія менш за паўгады. Вось такім дзіўным чынам точыліся лёсы двух братоў, двух Іваноўскіх. Такім дзіўным чынам яны былі звязаны з нашай гародняй. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч. Імёны гародні.